Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar e falenderojm dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojm. Në sallallahu xhallahu ala që edhe këtë ditë të bekuar që filluam me agjërim, Allahu te na lehtëson, na pranon dhe gjithashtu na bën nga ato vepra që nëse e rëndojnë peshorën ditën e takimit me të. Edhe sot ndërlozër do të flas në pikat e shkurta lidhe me një rast, një ngjarje interesante që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të mundohur me që përmes saj të nxjerrim disa mësime që na duhen neve. Të ndërlozër Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, që nga dita e parë kur erdhi, njerëz u prezantoi shpallën që Allahu xhallahu ala ngërkoi me të. Dhe sikur që keni të njohur, në fillim më tepër njerëzit rezistonin, refuzonin se që pranonin. Por kishte edhe atil që përkundër fushatave që bëheshin për t'i pengu njerëz me arritje tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, përkundër kësaj, do të thotë Islamin e pranonin, i bindeshin mësimet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe është interesant me i mësu dhe me i përmend, do të thotë rastet e pranimit të islamit të disa njerëzve, veçanërsht të disave që këshin ndikim në atë ku, qysh e kam pranim islamit, qysh ndodhe që ata, të më dhonë me i rezistu gjitha të një fushatave kunder pejgamberit s.a.s. e gjitha të një friave kunder ti, ata gjithësaj me i rezistu edhe me u bu musliman. Jënë interesant këto raste, dhe kam simen to. E njën nga ata do t'i përmeni dhe sa që, pa dushim se kërë atë në shtashtë, jo shumë i panjur për juve, por së të qofë ka dobi, andaj du me përman. Një njëri ka pasamin në kone, për e ka mërësën Damad ibn Thaleve. Damad ibn Thaleve ka pasamin. Ka qeni njërë si mjek popullor. Dhe me thonë, njerëzit kanë kërku të ajë shërim, ilaq. Edhe ajë karë në meke, për asyjet saktuara, dhe ka dëgju se këtu një njëri e kamin Muhammed është i smut. Qëto ka një jebë? Për kujt ka një? Për medjeve të korejshve. Ata kam pas medje, ju është i televizor, ama kam pas. Doan kam dhejqë fushata kondër Muhammedit sallallahu alai sallam. Ata nëme njerës kam pas të tër kanal me këshirë pas të korejshve. Edhe qëto që ju ka thonë korejsh, qëto e kanë marrë. Edhe i ka thonë gjuna këj në gratë, le që s'ka pas babas, non, tash edhe smu, po shkej pini i maj për hirtë Zotit, për mëna. Ka dash me shku me shnosh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se i ka pas do lutje, ka dit me fry, edhe ka shku me e shëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. U shku të pejgamberin sëmë ka thonë, dhe gjo burë, unë jëmë një mjek bëjegi njuri arabëve. Unë njerës të mdaj jetë të dhe njeri vjenë të unë e shërohetëm. Unë e i kam do fryrit mi, ja ju fryrit dhe ata njerët me lene Allah të shërohenëm. E kësha pasi dhe ty me të një mu. Kumni që i smut, së pëdin që apo flatë, tu kam përzi punët, që tu ka njaj. Andaj nëse më lejan unë, nëse më dëgjën ti mua, respektojnë të rapin tem, unë e kam një ilaq për ty. Pe kam e zëmë për e dëgjën, kore përfundoj aj, atër filloj pejgamberësëm me e kalzu përgjigjin, apo do më shnosh, as pëdën. Êshtë kjo mjek, më në popullor, për me gjithë ka përvoj me njerë smut. Êshtë e shera agimin, ishe fjallët, e kuptonë, është i smut, apo jo. Pa i s'pat rast me ndëgju kurqë, as me po kurqë, veç njerën të nejtë të heshtë. Dhe mbështete i kryesisht në atë që kanë ndëgju për te. Atër pejgamberësëm tha, inna alhamdulillah, nahmaduhu, unestainuhu, unestagfiruhu. Pasaj tha pejgamberin, men jahdihillahu fela mudilla la wa men yudlil fela hadiya la ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd ktu nal pejgamberin tha ai nal hata dnjera shto fjalë tuaj edhe njëra bon pejgamberin pia përsit njëta fjalë njëra edhe njëra tha se ky mjek po dëmëshim ose kam super mësh kjo për më ky që po di këto fjalë më thon. Atë pejgamberi ja përsëri prap shumë i qet. Nita djalë po i thot. E qëka i tha pejgamberi që e mahriti kësa? Tha inna alhamdulillah. I tërë falenderimi dhe mirënjohja i takon Allahut. A të falenderojnë, nahmeduhu, o në stainuhu, dhe vetëm prej ti ndihmë kërkojmë, o në stagfiruhu, dhe ati fali i kërkojmë. Ate që Allahu e ka udhëzu, nuk ka kush e humbë. E ata që aka Allah ka lënë humbje, s'ka kush udhëzën pas Allahut. Andaj dëshmëj se nuk meritan me uadru asë kush pas Allahut, i si është një dhe i vetëm, nuk ka shakë, dhe dëshmëj se Muhammedi a.s. është rabë dhe druar i ti, e më abat e tash ngam. Që tu kur thang, kur e thang tash ngam, tha ja, nalë. Kur hindi këto fjallë tri herë, dhe meditaj dhe saj, tash, qka tha kënë njëri atëm? Unë i tha, kumë pas rast, me hy të lëj lëj njëri madhë. No, në kryetar, mret, njëri pasun, poet, me gjithë kom kumë pas rast më taku. Ama që si fjallën kur njësë kom? Që si formulimi? No, që si fjallë do me thonë se? Ka që fjallë të bukra për mbledhë se me dy reshta, ka të shumë me thonë në kur së kom një? Zgatë më dorën se e kumë bunit me të besu. Ti e pejgamber. E tha shalitin, tha është hedon la ilaha illallah, o është hedon në Muhammeden abduhu rasullu. Tha pejgamberi s.a.s. tha, ma je besën se ki me i apërcjet dhe poplit tanë që ta. Tha që veç ti me mjetë musliman. Po shka dhe ka dzeja ty në tjere se, dhe me thonë, në të kuptim, e pa është njëri, i thësht një smut, po na ishë më të smut. A i shuar mjek, ato e kështu, Allah u gjellera më në ashtosh neve. Tha ja rësullu, a besën për të dho, që s'ko me lonë njëri të fisit tanë, pa i a thonë që të fjallë. Shkaj e atë. Mas një kohë, subhanallah, kur shku për mështë në Medina, edhe ka dërgu për mështë në ekspedita, do onë më mbrojte, me këshur armik të ishtamete, edhe kanë kalu të këfisi këti jafëm. Nuk kanë njoftë, njeri për u dhegjët të ashabe ka thonë, nalë, mësë diqka këtu kërë, ka njoni ka më vala, njonit ja, një senu duf më ja konfisku se e kërë, ja tha këtheja. Këtheja thotë se, kjo është fisit Damadit, është fisit atina. Për ta e ka hek gol naj, s'ka që mëna me ta, e ka marë përsi për aj që i krymë punë me ta. Dhe kanë qenë në nëmbrojtje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo rast në nëzër, ka shumë dobi që ka me thonë njërë. Mirë për mbleni që shkurtimisht, në këtë mundi që kemi këtë kohët pas sabat, disa me i thonë. E para, shëkoje ndikimin e fjalëve që mundin njerës me rohë viktimat saj, pëtën. Rëndaj, karshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë dy kategori njerëzve. Karshi ti, që i ka dojtë për balë, kundër tina, dy kategori. Të parët, të cilët e kanë ditë se nuk është i smutë, e kanë ditë që nuk është magjistar, e kanë ditë që nuk përranë, mirë po nuk kanë pasë mundësi me pranuse, nuk është prishë rani këtyne. Ska pas mësi. Ata kanë pas fuqi të manipulimit dhe të mashtrimit. Dhe këtë fuqi e kanë përdur me i manipulu dhe me i mashtru tjertë. E ata kategoria dytë janë të mashtrum dhe të manipulum. Andaj pejgamberi sallallahu sallam nuk ngutaj, nuk ragante, nga se i mshiran të manipuluarit ato. Andaj ndodhë që njeri nuk din, me shonë të realizohet me ngulojme, një ndi qka aty të merrohet ato. E zdi një ngrati. Asë kanë jetë me dikon, asë në gjithë dikon, merë përshlipet të këtila. Apo, andaj, për shabull, për shka do qofë me folë? Folë dikush për haqëllar keqë, folë dikush keqë për islamin, njësë nuk dinë këtu që për një me që shumë këka. Për ndaj, pejgamberi sasë në fillimisht, dëmohon, i mirë kuptan të njerëzit që të binin viktimë manipulimit. I mshirën të, andaj nuk reagën dhe i tyre, i lenë dhe dinë në fund me shpre, ti me po, hajt, ti ku ka shku manipulimi, të shua ti ku ka prek, ti që të ha, e të shëngam ti mu prave. Dhe le kërë të këshumë ti ku ka prek, ti ku të shumë, se ka e përra gani këtë një, ka dalë, se në ngrotë është të përcjet nuk dim. Përndaj kjo është e para që ka përmëci me kuptu. Ka e dikur me ragu, me kundërshtu islamin, mes me kuptu, zdo me marë. Pa i se ka originalat ta, se ka ato originalet vetëm, po e ka dhe që është të instalu me pëjasht, dhe është tash një lloj vegël e manipulimit fatkeqësisht që duhet atë pajisjen që po dirigjohet për larg më ajek, që tani kur prek atë larg mos më reagova. E po veç e bateriat s'punon tani më këtë. Ai remote screen pun më vën. Apo e do të më ndir bateriat, mos më ujt pilar me kontrollu. Tani ti kallaj, dur ka dalë burr. Lëviz vet, pse po lën dikush me televiz ti? Lëviz ti vet. Merë kontrollin ti me veten tona. Ama për këtë duhet sabër. Duhet kada ka dalë me aspeku njerëz që ndoshta kanë pasur mësim rreth viktima të manipulimit. Kjo është e para. E dyta, të ndërmëzër, pejgamberi sa sëmë shikoj ka thonë, anë që i bjenë me thonë, ti smut jam. Parë në përshamë me tonë njëri, asë pëngjes, kur gjysh, apo, edhe marë me thonë, këna një që ke lujtë, s'ka gale, anë, sjeve shti, ka halat lujtë në bëllë, apo, vëq, ka këtu që t'ni mojnë, të gjithë në dore, mësë po marë, që i thush e ti? E normal të. A i thush të, minimum i thush të, ja, unë e këmë lujtë, për ti i lujtë në pëtën. Minimumit që shtu në reagujmë. Lema të një që ko hala me te ku mund me shku kifar reagime. E ka mërë thonë, nuk mire me kësi banalitetet. Ti i lujtë, mon i lujtë, më sushtike me kësi sene, me ranë kësi deregjë më ushti. Jo, Allah, kështu. I lenë të me qita ta, a qika që kia? A me qita je binti se unë sëmë për e gëmëra? Allah i nga që këtë dilema. Për shumë, kërti merë dilemat e kurejshve, që në mundu me to merëzu për e gëmëra sëmë, me i pengu njerëzit, e shetë që kur farë dilema se në të vëllat, të kur farë asjen fakte, asë shkencore, asë logika, kur farë fakte, jetë që rëtë, një shpifje. Tash, kur një shpifje, du të më marrë me shpifje? Jo, vëllat. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk binte në atë nivel të reagimit më ushtyja, sikur se shpesh herë, apo në ndodhë, në gjitha situatë, dikur shtot, diqka, ktheja, bënja, mos i marrë me ato punë. Por pejgamberi më tha, nga diçka të kallëzojnë ty, më të mirë se këtë, leti këtë për Allah, i kalujte, i shitën e pepaguin, leti këtë punë, leti këtë, edhe të edhe që sënë që shtovë, nga më diçka të edhe në të kallëzojnë. A tani a tha dhe fjallë që ta prejken zemra dhe fjallë, një fjallë të Allah të azogjallë, të. Kor përmenet Allahu, adhërimin dhe Allahu gjallëvëla, ajo thurje mrekullush me fjallëve, pa tjetër prejk zemrën e jazve. Mësohu me reagu me fjallët Allahot. Mbruj e fejnë Allahot me fejtë Allahot. Ska nevoj islami për neve Allah. Ska nevoj. Na të me kuptu që nuk ka nevoj me mbrujt pejgamberi së mëna. Nuk ka nevoj. Na të kuptim që na të ashtë më munu me zbulu argumente, me zbulu fakte. Ski nevoj Allah. Mbruj e që ka mbrujt zoti. Që ka që? Islami mbrujt vetë. Vesh na të bom që shdojtë musliman. Se s'ka nevoj islami për avokat, cilë të mëhon tani edhe qashtat, që nuk është din me thonë për me mujtë me mbrojt atë klientin e vetë. Sa që është apëtër? Islami ka nevoj veç ka dhe drejten. Një kom thonë disë ara, islam, në islam të ndërëzën nuk ka kur gjo. Asë një gjysë më ajeti, nuk ka që të mja që durën për i me thonë që bura që ta mushë më së lezani, asë më se ka të zani. S'ka kështu u lavdan. Neve s'na vjen mare për kur gjo heq, heq për asë një gjysë shkronje. Veç është kusht me thonë që ka thonë Allah. Apo, që ka mësi me ështramu dikush, e dikush keq me për muslimane, po kësi ka. Ama që ka vërtetu se e ka thonë Zoti, e ka thonë pejga mërësëm, heq më sëtë, asë më zhjemë marë për atë punë. Gale më zëki, sa e fjallë Allah të është. Andaj pejga mërësëm nuk kompleksoj, nuk thonë dhe tash me thonë këti ka thonë Allah, këtë thëtë, dhe që ka, jo Allah, njerës të dojnë Allahun. Êshtë natyshmërime të është Zotë. Ma duhesh me ditë që është me o prezentu njerëzve, mas pari vetë vetës, pasaj të tjerë. Pra i Kur'an i fletë për shumë dilema, që njerëz i kanë, i ka seru dilemat. Nëse dënë dikush mu marë me reagim e me këtu dilema, do të me mësu, për ndryshë, heshtë, Allah, heshtë. Qërë përshëndjet e përdeshme? Nëse njeri ka një qështje në gjëgjë, të akuzim për i shka, ki konflikt me dikon, ki kontest me dikon, qa bën ti? Gjëja e parë që bënjetë që ka bënjë, e marë një advokat. Pse e mërë advokatin? Po se unë zdi, unë jemi pa fashë mësa i, po zdi më mbrojt atje. Unë zdi asë një ligjë, a mërë dikon që din. E pse kur po ka për islam në vetë, pa avokat pa him? Leja dhe këta dikujt, unë po më dhamë që së që shto, ma le dikon që din me reagua, pëtët. Jo, kush dënë fletë, kush dënë qëtë, tani po bëtë halakame e dyjes, pa nevoj. Pa nevoj, s'ka nevoj. Islami nuk ka nevoj për britma. Islami nuk ka nevojë për ofshamas, për shale, s'ka nevojë, veç dije. Edhe urësi, edhe mënyrë të transmetimit. Që kjo? Që kjo ka qenë që pejgamberi sa që kështu i ka bi njerëz atë. Me dije, me arsye, me sjellje. Para në për shembull ai njëri orë tek pejgamberi sa me çfarë bindje? Po shkoi te një smut. Po shkoi mund me mra. Smut apo? Mund me mjek. Ai për çfarë u bogati? Ta shtuar taj të pegamër së mërë, apo, mërë, edhe të me kitë bindja mungjë, burë, komni që i smutë. Kërë bëj smutë? Me kapë në hu e me njekë. Thotë, një meko ka i smutë. Apo, ja kështë vërtetu që një meko ka qështopë. Reagimi i pa vend, vërtetan në akuzat. Ta një kërë thotë, uruj se aja ka njësë më falë, ta është u bojë jekër se të kërkujtë, apo, arrogante, vjen një kërë thotë diqka, menan, meni atyë. A i qohet e të tje, një me mire këshim pasa, pas ka lukë i krejt, apo, në një vërtetan, ka dal, ki kujdes, pe ka mështu nuk vërtetan të asë gjën nga ja që ata thënin, absolutisht. Ishte mjaftush me menajt, vëllahi, veç me papëtëm. Si e ka pa, e budherri ka thonë, vëllahi, që kjo ftyrë në kjo ftyrë rancja, thënë, ta rancja tjera ftyrë e ka rancja, veç kër e ka pa, ka një që, së rancjë, vëllahi, ke pa, ka erës, në njerëz në ftyrë kur i shahur kës dëshish rahat s'disho s'po parajika ma ftyrat ka thënë se s'm bosh fara rahat ato fjalë që do të japë. Çfarë dëshish ka subhanallahu ai gjunoja ai rana çpërsht edhe ftyrat jap do vija ti jap do dëshaj që ti fot ka dalë veç kujdes mos u gut mi besu me herë apo apo na më ka do subhanallahu tashë s'po zgjë njëri gabon ama çka s'po shkon më çir rana. Atë kupton janë të çanët i din njerëz pe natyrës apo. Andaj i peka mërëson, veç kërë e kam po, i kam besu Allah, veç kërë e kam ni, andaj nuk kua ka vërtetu. Për andaj diso njerë që kanë dëshirë, ka qarë që ndryshme, këtu e në të rëzikshme po, një në realitete, që kanë dëshirë muslimant me u prezentu si të rëzikshëm, me u prezentu si arrogant, e pas taj kalaj, është ta në i grupë formohet dikona dy një, dikone qesën, dikone me kalaj, përshë? A përshë e këna thona që, kujdes e kështë më radhën. A daj, na, du të më konë të kujdes shumë. Nuk kena nevoj me umbrojt, që s'kena për çka, veç kena nevoj me një fejnë që është duhet, dhe me një kërrugën e Muhammedi sasë, shiko që kështë aj një veprandat. Tjetët e në nëzër, që duhet me kuptu këto është se, erdhë të pejgamberi s.a.s. si mjek e u shëndrua për 15 pacientë. Apo? A ju bëtë ashtë pacientë, ja, t'i këke mjeku. Mbi qëfar baze? Mbi bazën e dijes. Se ka po që i qëto fjallë për të shkanatën. Një fjallë të mija. Se me fjallë i ka shënë shokën. Ju ka fërri, do fjallë, edhe kështë u qënë koma jepë. Jo, ka fjallë për fjallë, qëto ka fjallë. Për najtë në dëruzën. Kur bie fjala për argumentin, për faktin, për dijen, duhet me konë muslimani shumë i sigurt, ose mos fola. Ka ndodhur për shembull njëri, për shembull ja nis më fal. Si ta nis më fal, njerëzit thonë hoxh. Në shkollë, në punë, hoxh i thonë. Ata sh hoxh e vetë në çka. Ata tash ta hoxh më thonë, më thonë s'di më marrë çu hoxha s'po den. Edhe, thot diqka, apo, diqka thot, tani e mërë vërqesh, heç lidhje s'ka me veqa i ka thonë, tash edhe ma zi, qësh mi e thonë që s'ukon mirë, ma problem tash, edhe subhanallah, i dëvija njerët, thuj s'dija Allah, thuj një pa falë, unë i badit me kërë, hoj s'jam, apo, andaj, qësh ka thonë për nga mërësëm, falën e të mirën ose herështë Allah, thuj nuk di, mirë pa jo, që kër fletë dikush më thonë, a që të argumente keni jo? Ka herë për shumë dhe ke po. Dikush dhe me ta mush menën për diqka që qështu të feja, a i argument qa që është i pale gjekshëm, qa që është i pakapshëm, apo, sa që njerëz i bojnë përshtype që feja s'ka përgjigje. A përshë që përdo të kjo për? A i ki kujtes se ka mundësi duke tentu me mbrojt fen, nështëta me dëpsu, jo fen, po të njerëzit përshtype për feja me dëpsu. Apo. Dhe gjithashtu nga e që ka mundësime marrë të ndërëmëzër është se këj njëri që ka si e kuptaj ato që ka është e vërteta. Nuk pat mundësi me koni indiferent për ballë saj. Qysh, sa do të mi kazu dhe familjes të emë, të tjere, qashtu një qysh që ka tonë pejgamberi sa sërë, me qatë butësi, me qatë mirësi, qashtu qysh ka marrë të shkolla ti, qashtu shka ju ka dhe njerëz, ato. Andaj, pesimtarë nuk du me koni indiferent, as nuk du me koni gjakftëft. Kjo nuk është veç në kuptim të asaj që quhet me e thirë dikon mu falë. Nuk është islami veç me e thirë dikon mu falë. Po gjithë ndihmë që ki mund si mi adhonë dikujt, do është me qenë shumë tashma, me qenë shumë ma indërgjethë shumë, shumë ma i përgjethë shumë, për balë telasheve dhe galive të njerëzve, se sa që ke qenë nështë para se me fillu praktikimin e disa obligime fetarëm tonë. Dhe kemi cikë disa herë rasën e Musaut alajhissalam, edhe sa herë të përmenë, me të vërtet, ja vlenë me përmenë, rasën kër Musa alajhissalam ka ikë për faraonit, i ka pas golet e veta, i ka pas të lasht e veta njëri Allah, para mëna për njekë faraonit me mytë. Një diktator i paparë, në atë vakë, që a ke gjithë shoqin e Allah, s'ke mujtë me gjithë shok diktator, si aji, si faraonit. Para mëna një ondër ka pa, veç për një ondër, krejtë thmija që i ka një ka më mëtëni. Para mëna që falë diktatori konë, për një ondër u tutë, se ka pa ondër që i ka mja marë një thmi që linë pushtetin, e që me bu, qështë, i ka onë ata ondër, baje gjithë sa hi është ondër, ata që ja komit në ondër, i ka i tutë a faraonit, që që farë 3.000 e konë, apë, apo të në dërështëri, një bebë e ka tutë zëti me bebë, apë, një thmi. E që me bu, mëtëni konë këtë mitë, kushtë linë, sëtë, e matutje, mëtëni, që farë diktatorja u dhe bila u konë, apë. E që kjo e ka një këmusën me nëzona, apë, pa nëna musë alësëm, s'ka pas punë thjeshtë me kësi njëtë, nuk ka ditë ka pashkan, në gjithë këtë ngarkes, qëfar ka ndodhë? E ka pa, shef për një drunë në hije, s'po të nga s'ka pashkan, u largu pe i vendbanimeve ku banon faraonit diko largë, ama nuk din ka pashkan. Edhe përshë poshë atje, një grupë njerëzish, do mojnë barinjsh, që kanë kope delesh, e kanë lapë, edhe i kanë kulot, ato i kanë pru të një pusë me pi ujë, apo? A i pusë i kishë pasë kapak të madhë, u do është bura mu bashkë me i kapakun me pi ujë. Kur kanë pi baktia ujë, tani kanë shilë kapakun. E mu së alësën për përsirë këtë citatë këtë, po që ditët qysh tonë këta bura po pinë ujë, baktia të i në maspari, e dy gra përrinë anash të mëramëtat. Apo të mëramëtat, së pëllinë me pi ujë. Plus për qesin një ranat kapakun, e ty e shkunat, e gratë. Edhe parëna kjo gjendje, shiko Musa aso ku një përjetëm, s'ka mund me ku një indiferent, ma onë, ku e di unë këshëm këto gra, a qa puna ty në Allah, kom gollin të emone, pa, së në rrë njëri mirë ahatë, Allah, për me bo mirë. Ka zbitë poshë, ka thonë, me këtë buku ma, e qa puna juve, pëse juve metët, e pëse juve së që o metën ka pakun qëllë, në të kuptim. Tha, na e këna babën plak, s'ka kosh i bjen këtu dele, këtu me pijuj, në karohi se neve, e tash, këtë far ka paku probleme, Musa aso me ka hek ka paku, s'ku një fort, shumë ku një fort. E ke po, një njerë t'i ka rarë, shumë plakë e ka mytë, në sa u kun atje të faraoneve, kun shumë i fort, e ka hek veç vetë ka pakën, kam pi uj, e ka këty ka pakën, edhe shkua petë të kia, atje ka në zatë jo me të keqë, kam lazën për buke, për uj, e ka lutë Allah Gjellewala, anë e shika përgjeshmëria, ndërgjegje ati, së rrinë divend, e shetë i kënë keqë, ecë, e shetë i kënë probleme, su në vetë, a muna me të një mutë i shka në ishtë, ecë, këshyri punë të veta. Nuk mundin muslimanë me konë kaqë indiferent dhe Allah, bërë. Ishe njerët në devijim, në dukuri negative, ishe përke qikën e vetë, djallën e vetë, ka ishkon u dhe të qia, qa me bu harishallat tonë qështu, qështu me tonë qështu, qështu tonë qështu Allah, po ka përdojnë nale, fali, gjeshën e mirë, mëse po ka gjekë fëtëft, ishe shukën, po nështë në drogë përshkan, qef e ka qështu, qështu mëre qef, u mashtruin grati, ka pe, andaj bënu me i përgjethshëm, me i ndërgjethshëm. Që kështë të dëmë madhja, përën. Tha, jo veqëne, unë e po është një burë të mira, ma. Po shkoj e pikatë e tjere që akum përën, apëtë. Pra ndaj, apo shenë gjemi mirë, apo një gjemi mirë, kalëzoj e tjere që, o, vallaj, zinë së mirë, se i shetarë tonë, apëtë. Kalëzoj njërë së mirë, së në manë gjemi, me nguhe, me. Kalëzoj, kalëzoj, ku do koftë. A të kuptim, me e shpëndat mirë, mas me konë indiferent. Po, jo veq për gjemi, jo veq për namaz, për çka do qoftë, o, lasnjë, apëtë. Timi më të përgjithshëm, timi më të gjallë, më të dhimbshëm përballë telashëve të tjera, më të përzim me telashët e problemeve të tjera që më unë mua. Ku do të çikëna mundësi Allahun? Edhe ai ndihma nuk nën kupton ma dje me konë edhe më skoft, heq i fjesë tonë, heq i më skoft, heq i poblit tonë, ki mundësi, një maj e vlapë. Një maj, muslimani së në rrinë, kështu të apëton, indiferent, në atë kuptim që i kam më negualit e mjërë, nëse kam mundësi me një mu, një maj apëton. Kujt ki mundësi në dihmaj? Nëse kjo rasit damod në mësërë. A i shika të ndërruzër njëri, sa pak ka marë mësim të këpëgambërësëm, e sa ka ndërruafë. Katër fjalli ka ngupi tina, edhe një kabile ndërru përshka këtina, para mëna. Në sa dërës në kënë ngu, e sa mësimit e kënë ngu, edhe petë dhe qysh, si zhakë për në shkën puna. Apo, pse e duhet më këthy të që të mësim, apo. Mi marë sinqeresht, Allah me adu sinqeresht, më boj mirë, Allah të jetë mirësi, e ato mësime që i cje ka mërdë, me punu atë që të përket ty, që ka nuk të përket ty, le dikuj tjetër, thërë dikën tjetër, apo, si kurse në punë të dunjes, me të plasë në i grypë të shpija, vëllë e se prejkë vetë, që, apo, e thirë mjeshtë, apo, me rrima, që se njështë rrimën, së prejkë të rrima, apo, në kur kun së prejkë, pa e thirë mjeshtë, apo, ati e thirë avokatin, këtu e thirë mjeshtë, e në fe, e këtu prejkë sa të dush, apo, po këtu të mitë zotë i maketë, se të rrimë, vëllaj, apo, në ki kujdes, mos falë në fetë Allah që nuk din, nuk e i sigurët, thera këto dikan, nga se qëtu Allah e bereqet. Nga e ato që din, nga e ato që të mësën mirë, qëtu Allah e bereqet. Anda i shiko, këtu ka atë pas bereqet me katër fjallë. E na dikun, nështëta, kena nevoj për me rishiku pak vetën tonë, kena, pëse jo, alhamdulillah, ka shumë mirësia, ma ka vel më rishiku, ka mundësi. E këto rase vinë që na mësojnë, ne japin kësa mundësishe, njeri me rishiku vetën, me përmisu vetën ti, me rishiku dhe sa po ndikon fjallë Allah të kune, sa po ndikon fjallë a pejgamberës më tëne, sa e kumë kuptu sinqeresht e seriosisht e kështu më ratë, sa kam dhe mshmërinë për të tjeret, sa e mi mshirëshën për të tjeret, që Allah me mshiru mu, e me mfalë mu, kena nevoj. Ande ato që ki nevoj, po du me përmjull me qëtë regullë, që to me nëmetë, kështu të ketë, ato me nëmetë, jem njerru, po që kjo është si përmjullja, të nërëzër, që është ki qef, mosil Allahu me ty, së lu të që shumë e tjerë. A dënë Allahu me të mshiru? Mshira. A dënë me të falë? Falë. A dënë me të jepë? Jepë. Që është ki qef, ti Allahu me ty me konë, që është të bënë me tjerë? Se Allahu dënë me konë, ti me kryeset e Allahut, që është të që është ki ti qef me konë Allahu me ty. Qëllësim nëse marëm, në përmjësohet gjendje, bëja e gjimirë dhe bëja e gjishumatën. Që ka këmë e katër fjallë, bëja e gjiburi ma të vohën. Edhe në që si kuptojmë këto punë që duhet, Allah në ebë kajrë, në ebë mirësi. Këto në njësa përësive nga kjo rast, islami i Damad ibn Thalebe e ka pronë islamin edhe i ka largu shumë në të gjitha paragjykime që realisht janë silë rrëth pejgamberit sallallahu sallam. Allah në bëfë shembull të mirë për fejnë e Zotin. Allah në mësof që na me kuptu fejnë që duhet me edasht Allah na edhe pejgamberin alësam na. E pas taj edhe përshka këtë fjallëve tona, silëve tona, dashurisë tonë me zveti, të raportërë me zveti, edhe dikush me dashtë Allahun edhe me dashtë pejgamberin sallallahu aleyhi sallam. Kush arrinë kështu me shamë më bo, vëllaj të desit e ka Allah ka shumë shpëlim të madhë. Allahun e amëncu këtë marit. Zotë i ruhet për sabën e shpëbleft, me ka që për të fundë të komi prapë të dilën, inshallah, e dira të ere, sallallahu ala Muhammedin, wa ala alihi, sallallahu ala sallam, të simin këtira.